Ali sevenler meclis kurdular. Hu çekip hu ile hemhal oldular. Hakkın huzurunda divan durdular. Cümle melek hikmet nedir sordular. Ol Cibril Mikail hemen koştular. O meclis başına imam oldular. Ol Ali şerbeti o an sundular. Ol aşık hadiler bundan coştular. Ali deyu deyu sırdan taştılar. Semayı feleği ondan açtılar. Perdesiz örtüsüz bakıp şaştılar. Hak Ali'dir Ali, Ali Muhammed. Hak Ali'dir Ali, Ali Muhammed. Ali bunu görüp hemen yetişti. Cümle alem onunla nura erişti. Semayı felekte kandil yaktılar. Ali deyu deyu tavaf kıldılar. Hak Ali'dir Ali, Ali Muhammed. Hak Ali'dir Ali, Ali Muhammed. Adem ile kelam olup yol alan İdris'in sırrına odur sır olan. İbrahim'le ateşinde bir olan Musa'nın yanında yoldaşı olan İsa ile semada bir el tutan Hak Ali'dir Ali, Ali Muhammed. Hak Ali'dir Ali, Ali Muhammed. Sözüm budur haki derler adıma. Eriştim Ali'yle hep muradıma. Nazar ettim Allah'ın kelamına. Gördüğüm Ali'dir Ali Muhammed. Sözüm budur haki derler adıma. Eriştim Ali'yle hep muradıma. Nazar ettim Allah'ın kelamına. Gördüğüm Ali'dir Ali Muhammed. Hak Ali'dir Ali, Ali Muhammed. Hak Ali'dir Ali, Ali Muhammed.